أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. نو چیر درس پر دا غزای ولاړو چې قدام متقین په دې کې د قران کریم بل صفات ذکر کاوه. یو صفات خدا او چې دا کتاب چې دی شک په دې کې نسته. خبره ده شک او تلې ده پښتانه وایي د مسلمان غسپنه مامدینه د قران غیم سپنه مامدینه. خبره چا تکیه کافر هغه ته د کفر خطاب کوي، کوم مؤمن هغه ته د مؤمن خطاب کوي، او خبر یې صفه صفه ده شک او تلې. دوهم صفت د کتاب دا دی چې هدل للمتقین، هدن دی لارښوونه ده للمتقین د پاره د پرهیزګارانو. د هدایت معنا ست سزده ده، دلته مش په معنا د لارښوونه عام خلک په پیژ قران لار شي و چاته شي د پاره د متقینو. وس دلته سوال وریږي، سوال دا وریږي چې نو لار چې څوک بیانی قران چې د خپل بیان کوي چې دا حق دا باطل دا حق دا باطل، دا یوازې مؤمنانو ته ګټ ده چې پر دنیا باندې یو څوک د عقل خاوند خو هغه ته بیان شروع دی للمتقین څه معنا چې خاص کړ چې د هدایت لار شوونه د متقینو پرهیزګارانو ته. قران خپل بیان کوي که متقی دی هم بیان ورته کوي، که ګناهکار دی هم ورته کوي، که مؤمن دی هم ورته کوي، که کافر دی هم ورته کوي. نو د متقین ذکر کول دلته څه معنا؟ خو دغه شوه چې هدل للناس د ګرد خلکو د پاره هدایت دی، دا متقی دلته څه شي؟ د دې دا جواب چې دی دوه قسم دی. یو دا دی متقی التدبیه معناوي لري. متقی په لغت کې پرهیزګار ته وایي د کم کار څه چې دته تاوان کوي، د سره ماته خټکی تاوان کوي زیان نه خورم، نو زه متقی یم پرهیزګار یم د خټکی څه ځان ساتم. یو بل سړي ته د مثال په تور د سګریټ دوت تاوان کوي، نو دی چې هلکه څوک ولګي ژر سږمې چنګي کې تقوا کوي، تقوا څه معنا؟ ځان ساتي د چا څه د ازرر ناکه شي چې هر شی چې ضرر سړي ته رسوي د ځان ساتي برای پلانې په پریز کې دی. پریز دا معنا چې دا ضررناکه خواړه نه خوري. نو د لغت ته لارې ودغه ته متقی ویل کیږي. یو د متقی اصطلاحي معنا ده. متقی په اصطلاح کې د شریعت هغه چا ته وایي چې د هغو شیانو څخه ځان ساتي چې اخرت ته تاوان کوي. دغه ته په شریعت کې متقی نه وایي چې زه خټکی نه خورم نه را باندې لګیږي، بل وایي زه خواږه شیان نه خورم شوګر یم نه را باندې لګیږي. دا ته په شریعت کې متقی نه وایي. متقی هغه دی چې د اخرت لپاره نه پر لګیږي، برای په اخرت کې چې بیا د اوږخ ته کشي تابع ولا کلر وزله دا ګناه نه کوم دا نه کوم دا نه کوم دا. نو چې دا دوه معنی وستي سیس داس ولې یو معنی چې واخلي د متقی هغه لغوي معنی واخلي. متقی معنی چې د ضرر نه کوي شیان ته ځان ساتي، قران د هغو د لپاره هدایت دی. نو په هغه لغوي معنی خو بره ګرځي چې د اخرت ته ضرر ځان ساتي هغه ته متقی ویل کیږي، چې پر دې دنیا د دې ضرر ناکه شیانو څخه ځان ساتي هم متقی. معنی هر انسان د ضرر څخه ځان ساتي. نو چې دغه د تقوا معنا یې په ځین کې غواړي چې د ضرر ناکه شیانو څخه ځان وساتي، برکه دغه سم د مؤمن دي، که دغه بل عاصی دي، که فاسق دي، که کافر دي، ګرد تر لاندې سول. نو سوال ګر سره ختم شو. نو ورګیږي چې دا ولې یوازې د متقیانو لپاره هدایت، د ګناهکارانو لپاره برهم خو ګناهکار هم متقی دي، دا بل هم متقی دي. ولې لغوي معنا یې مراد که اصطلاحی معنا مراد که د متقی چې برای و د اخرت ته ضرر وسه ځان ساتي، برای سوال ورګیږي چې څه چې د اخرت ته ضرر وسه ځان ساتي هغه ته د قران لار شوونه کوي. نو وابل کې نه کوي چې ځان نه ساتي د اخرت ته ضرر وسه هغه ته لار شوونه کوي. دا خو بیا جلا ده چې د عمل نه پکی. نو بیا جواب پر دغه تقدیر چې سوال وارد شي برای نو جواب دا ورکول کیږي چې دا داسې مثال دی. زموږ بیا دوه مثاله پیش کوتي چې په دې خبره پوهیږي. یو سړی دی اولادونه لري پنځه شپږ، په د پنځوش پرو کې چې نو دی دا یو زی چې دی دا نو ارګړی د بابا سره بابا دا کار وکړ بابا زه ولاړم بابا زه رالم ارګړی بابا خبره یې که ځي ام خبر دی بابا چې بچی په پلانې علاقه دی که رالی ام خبر دی چې زه دا په خیر راورسېدم پلانې کار وکړم کېنه وکړم دا نور چې بیا دي که دوې میاشتې ورکې بل ورځ یې ورځ به وینې دیم دا نوی زه چیرې تللی وم که ول مې چې شپه رواب شي ورکړم که په نارواب شي دلیې هغه هغه کارونه کوي چې بابا په زیرېږي هغه دماغ چې ګرسره پر لپټوي شپه هغه کار اختی نو اوس خو د ده شپږ سره زامن دي مګر دی نو خلکو ته وایي پلانۍ مې نو زوی دی یو پکښې کې یاد کړي نو خلک به دا سوال بره پر ده باندې کوي چې نو دا پنځه ارمونی دي نو دا سوال پر ده نه وایرېږي په زیوال یې دا معنا چې یعنې د زوی چې کوم مقام دی هغه ده خوندي کړی دی دا نور مې زامن دي مګر د دغه وړ ولاکه دي چې سړی په زوی ورته ووایي نو ګوره شپږ زامن دي مګر دی په مجلس کې څه وایي پلانۍ مې نو زوی دي په دې باندې نور نیستي سوه نه سوه نیستي معنا د زوی والي هغه معنا په ده کې ښه موجوده ده نو قرآن خو هم هدایت ته ګوردو انسانانو دپاره دي مګر چې د هدایت یې چا کار اخیستی د متقیانو چې دا د آخرته بیریږي هغو کار واخیستی نو الله بره وایي دا نو د متقیانو دپاره هدایت دی کنی دا نور دپاره خو هم دی خو نو نور د دغه نه دي وړ چې سړی ورته وایي چې ستا دپاره هدایت نو چې د دپاره هدایت خو ده به کار ځینې اخیستی وای نو چې کار ده ځینې واخیستی نو خود الله دی یاد کړي کنی دا نه معنا چې قرآن یوازې متقی ته هدایت کوي یا بلکې نه کوي دی په دغه ارزي چې سړی یې یاد کړي په دې مثال کې دی ستاسې پوهېدلی یاست یا به یو بل مثال موږ کښېږدو یو سړی دی په کلي کې مطلب لاس لپاره مېلمه اړه کړل ښه ډوډۍ یې کړې دسترخوان په نعمتو آباد دی نو چې ورغله یو دوه نفره چې دي دا ښه خورنده نفر هم دي صحت یې هم برابر دی بس نو چې یو غا خلاص یې هلکه پلانۍ روان نو خوري هغسې نه خوري هغه غا خلاص کړي بل ته روان نو خوري هغسې نه خوري او نور نو ناست کړي مازې د لاس داسې ورله روان وي ګرده پرې زیان دي ناجوړه خلک دي چې راووځي باران د خلک څه وایي دا مېلمستیانو ګواکې ستا وده د دپاره کړې وه کنې هغه خوراکي خو لس سره مېلمانه کړې وه دی څه وایي برای دا نو ګواکې ستا دپاره کړې ولې دا دوه یاد دي برای نو خو دسترخانه ګټه اصلي تسې واخیستله خو دسترخوان ګرده غابونه مور پاک کړه وراخلاص ماړه سوه سره باندې لګېدله هم نو مېلمستیا د ګردو دپاره ده مګر په عرف په اصطلاح کې خلک څه وایي دا نو ستاسې د دوه دپاره ګواکې مېلمستیا وه نو د قرآن هدایت لارښوونه عامه ده څه چې انسانیت ته ده مګر چې ګټه دغه خلک خوراخلي چې دا اصطلاحي متقیان دي چې دا د آخرته بیریږي الله وایي دا نو لارښوونه د متقیانو دپاره ده په سوال هم پوه سواست هغه کسان چې د قرآن کریم سره جوړ نه دي هغه د قرآن کریم پر هر آیات سوال وردي دغه چې برای خدای دا څنګه خبره کړې ده خو دلیل متقی بل ځای بیا وایي خو دلیل ناس یې پلاوه د خلکو ګردو دپاره هدایت یې که مسلمان دي که کافر دي بل ځای بیا وایي خاص د متقی دپاره موږ یې دا متقی په دغه خاطر باندې ویل د هغه په هغه صورت کې چې د متقی څخه هغه اصطلاحي معنا واخلي که لغوي واخلي خو دغه متقی و ناس فرق نه سره لري هر انسان ځان د ضرر ناکه شي څخه ساتي نو دا خو خلاصه سوه دا خبره اوس خبرې خبرې ته راځو متقی چې دی متقی باید معرفي شي چې دغه شرعي متقی څوک دی اوس خو چې هر سړی روان دی وایي زه متقی یم اوس که ته چې دا بازار ته ور ووځي د عام خلکو سره کښېنې ګه سره بد سړی نشته بد سړی ګه سره نشته ټوله د بله څه په شکایت کې دي چې معنا زه ګرده برابر یم خدای یو متقی دی رب العالمین د متقی معیار درته ټاکي چې د متقی دپاره زه وی معیار درته ږدم معنا دغه ترازو درته ږدم په دغه ترازو یې وتله که پر وخت یې متقی دی که نو بره هغه د خولې داوی دي هغه په شریعت کې اعتبار نه لري مو د دعوو د لارې خو یهود هم ویله ول جنت بیا موږ بل څوک ولاکه ولاړ شو نصارا به ویله بره چې نصراني دي د دوی د جنت کېدار ولاکه سره اوسي نو په دعوه که کېدی خود هغو خبره بس یې وای او حال دا چې دوی به د دوژخ ورلړونې نو متقیم دغه رقم دی معیار لري نو انسانان درې قسمه یو متقی د حقیقي مؤمن یو سوچ کافر یو منافق الله رب العزت چې دی دلته به د متقی یا د مؤمن په درو آیاتو کې تاسو ته بیان وکړي په درو آیاتو کې مؤمن سم معرفي کیږي برای پیژني چې دغه متقی دی دا مؤمن دی بیا سوچ کافر نه ځي سوچ کافر چې دی دغه د پاره دوه آیات ژږي هغه په دوه آیاتو کې معرفي کیږي چې دغه منافق چې دی منافق دا رقم مرموس شی دی چې سم دم کټبین ورته کښېنه ژ ولاکه پیدا کی چې منافق څوک دی هغه په جرلس آیاته کې معرفي کوي کله چې په خبره پوهېږي د منافق خطر ته به تاسې دلته متوجه شي چې الله دی په جرلس آیاته کې وجه معرفي کوي الله خو پیژني د مؤمن دپاره مؤمن ته پر خطا وځي لوی منافق وي مګر تا به په داسې خطا کې ته چې ودانو هغه متقی دی په جهالکه کې هغه چې پی وپیژني او دا څه بلا نو الله پاک د دغه د پاره چې مؤمنان ډیر احتیاط وکي د یوې زاویې د بلې زاویې د و اړخه د بل اړخه د آیندار د قران ورته ژده خپل پکښ پیژندل سي چې دغه د منافق دغه ولې خو نقش یې ډیر دی یو وخت د سقطاس پر بلې پیژندل سي کاغه خطاس پر بلې پیژندل سي کداس داسې خبره پوهیږي په دازین شیانو کې خلګې رانی سي ملاوت پکښ کیږي د قیمتي قیمتي شیان په زرو کې ملاوت کیږي په تاریخ کې خلک ملاوت کوي نه دي شام په ګډه نور نو هغه مسله کین خلک بیا د جده پر نقش لري برای نو رقم نه کم امتحانونه پکې چې په ګرد کې دا شی صفه وخت برای رانی سوی د اصلي زر د اصلي عسل د اصلي تاریخ ما که شی په ګډه هغه په هغه نقش کړي پیژن برای په جې شی ګډ سوی دي زیان نه کوم منافق هم دا رقم دی د نقش چې د قران ډیر بیان کړي برای د ځین ځین نقش هغه ګډ سر پټ سي په دغه بیا زده کنو په دغه نو خلاصه د خبرې ده د مؤمن د معرفت کول د پاره درې آیات د کافر د معرفت کول د پاره دوه آیات د منافق د معرفت کول د پاره جرلس آیات نو دغه درې ډلې وس پکښې کې بیانې نو درې دغه دوه هغه د 15 او جرلس د 13 در 13 آیات پورې جو بس ربه ته ده بل ورته ګوري وس الذين دغه متقان هغه کسان دي يؤمنون چې دی ایمان باور لري بالغیب پر غیب باندې غیب چې دی هغه شی ته ویل کیږي چې د انسان در حواس او در عقل و اخواتی حواس خو د انسان پیژنې 15 حاسیه لري د ظاهري اباتینه نو پر دی نه په پیژ هغه چې لک د ظاهري حواس یې ګوره سترګې غوژونه دي د دوا پزه ده د درې ژبه ده د څلور ګرد بدن دی د عالمي سقو چورته وای کده یې په پیژ با سره قوا دغه شیان چې د جده سر اړ لري دغه پزده کیږي مثلا سامع قوه چې د اغه چې د اوازو سر اړلې اوازونه پز دکېږي او شامه قوه چې د بوې سره چې اړلې شو بد بوې رقم رقم د ارشی بوې جلا سړی په پیژنې د ګلابې جلا دی د سینچې د جلا دی چې بیلې جلا دی دا دلته په داسې مو کې په اپای کې دلته د سې دوی بو کې غوښه ولاړې لکه د شزې چې د چې سرونه دغه رقم پر دغه باندې چې اره هوا مشلې دی به ښکار کې جته شامه قوه وای د درې او زایقه قوه څلرمه اغه په داجه وکچ ده داجه به بیا چې د درې قسمه د معنا تری و یو ځای معلومي خوژ بل ځای معلومي تری خ بل ځای معلومي د دجی به بخمل داجه به دا رقم ده د سپری پریا ده کښنی کښنی د سپرڅ کیچ پر ولاړ در ده بخمل لاندې چې د بخمل پر شین دي الته پرده ده تک سپینه اغه پرده باندې شی ولګیږي په ناړه ګټس د سټی رنگ معلومي دماغ ته خوند ورشي چې دا تریخ دی دا تریو دی دا څنګه دی دا څنګه دی دماغ د جی به د لاري دا خوند خوندونه معلومي د څلور پنځم لامسق و د لامسق و په ګرد بدن کې ده هغه که دغه ځای دی شي سره و مشلیم تو د سوړ معلومه یې کپ شاور سره و مشلیم تو د سوړ معلومه یې پوست د ځش چې معلومه یې نه دی لوند او وچ چې معلومه یې دا په ګرد بدن معلومه یې دا قوت به په ګرد بدن کې الله پاشلې دي نو پنځه حساس به نو چې یو شی نه لاس وړ کیږي نه په جبه خوان معلومه یې نه په سرمو بې معلومه یې نه په غوږو اورېدلای شي نه په سترګو لیدلای شي دغه نو څنګه دی نو د بنی اسرائیل هم دغه عادت وبارل چې په دغه حواس شي نه معلومیږي بس هغه موږ نه مانو موسی علیه الصلاة والسلام ته وویل لا نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ولكن در سره وبنه مشتا بل خدای سره وی وینه کوم دی خدای چې په جهره او په برملا ګرځ ورته وګورو خدای بس تاسو سره ولاړ لاس په غاړه کې مسرا چولې یا به لاس په لاس کې کړو روغ بار بور سره دا څنګه خدای دی چې موږ نه وینو د بیا ورسته د بنی اسرائیل چې راتیرسه په دې وس عصر زمانه کې د سکول خلګم دغه درته وای چې لکم د اساب ساوخه کې چې مشته دې درو دي چې البته بیا تور ترازو دی بیا نو په دې سراتي بیا جنتي بیا دوزختي دا ګر د شین چې چې شې په سلوک مل میر یا په غوږ اورې د کی ریا د څنګه شین چې دی وای الا خلق به ری وخه کې ورته درې خلق د شوک اچي دغه چې بنی اسرائیل خدای په جهره غوښتي دغه خلګ مې په جهره مرمی راي ویشه کنه کې سپسې لکه ستا شي زنه منه غیب دا چې ته ویل کیږي چې در حواس هم اخواته دي مؤمن دغه نه ځرک دي برای پستر ګوجه نه معلومیږي په حواس جه نه در کیږي په عقل جه نه معلومیږي زه په خدای شي پیدا ولی خو رسول الله علیه الصلاه والسلام به بیان راتو کی اگر چې د الله عز وجل وجود خلا په عقل معلومیږي خدا حواس څخه غائب دي نو غائب دلته چې دی ایمان پر غیب راوړي لکه څنګه د لکه د رسول الله علیه السلام د رسالت حق والی مثلا پولیسیرات طول ترازو حساب و کتاب حشر د اجساد چې برته د انسانان د ژوند کې نشر د صحیفو د عمل نامو بیا جنت بیا د رخ د غیر د غیب چې نه په عقل مل میدل نه په د حواس مل میدل د انسان سر په د حواس مرکز دی نو نه په دغه مل میدل مګر دی پر دغه باندې ایمان درو متقی او دغه ستو چې هر څوک ورته چې خدای مو تعالی لیدلی نیمه لیدلی بل هغه غیر مزه ایمان پر لرم چې سته هغه ته په سرات لیدل دی دوی نیمه لیدلی زه ایمان پر لرم سته تا جنت د وژخ لیدل دی دا و هم دا خبر مکو زی ما نم چې هر څه وکي ولا کز نیو د مؤمن یو نه خشه دغه د الله متقید دغه توي الذين دی هغه کسان یؤمنون چې باور او یقین لري بالغیب پر غیب باندې و یقیمون او دی بر پای کی کامل کامل کی اسوالات المز دل منزی اقامه داده چې یو خې دوام دی ما یې پښو نه دی لکه موږ پلان ما یې پښو دی که ورځ اندوالان رمز کا وده کی او کندوالان نه کا وده نه یته دا نو یو کلی چې د اقامه دل منزی کی بابا دا خو چې دی کوم دی چې دل منزی اقامه کی خو پته کی دوا کی نور بند کی یا څوک څوک په شواروس کې تقسیم ورکی د مازګر غې کی چې دی وشت دی ما پښین غې کی چې دی وشت دی نو مخسن غې کا واس ورسېدی کی د سعر یې علي دوام چټی دی یته اقامه دل منزی نه ویل کی یقیمون اسوالات دغه دی چې د منزه دوام به دایې بل به دا دوام په وختو کې په خپل خپل وخت کې به کې قضا کوي بل بل به فرائض او شرایط او سنن دا ګرځ د مراعاتې ټول دا پرځي چې داخلي پرځونه دي کې خارجي پرځونه چې دا اگر د مراعات کړه دغه ته اقامت بره د چا او د منزه نو دوه معنا ښه دغه چې یقیمون اسوالات دی بر پای کول د منزه کې دریم و مما رزقناهم ينفقون ومما او د اغه شیانو څخه رزقنا چې موږ په رزق ورکړي یوه مودیته ينفقون انفاق کوي انفاق مصرفول نو چې ومما د اغه څه دلته ما یاد کړي د سینولو چې ومن ان ومن الاموال یا ومما د اغه شیانو څخه اغه شیانو کده ته الله علم ورکړي د علم انفاق وکړي کده ته الله تعالی دنیا ورکړي د دنیا انفاق وکړي دا ګرځي د الله د طرف ورکول سوي او جته به متوجه است رزقناهم علاوه چې موږ ورکړي دي په دې کې ودا خانانو ته جلاوري ورکړل چې لاس مې پر ریښده و پر دې زکات نشي ورکولې علاوه خو ما درکړي دي چې مې در سواخ سي په خدای کې شي لا بیا وي و مما رزقنا د اغه مال رزقنا چې موږ ورکړي علاوه ستا دی لا ولا کز ما پیسې د امانت مې تا ته درکړي دي چې تا که کری کڅو یې د زی دی یې د وراره دی دا بل دی بل ولاري او غوته وارل نو رزق زما دی ستا په لاس کې دی انفاق ځنی وکړه دوس که ستاخ په یوه ته په پرېږدې چې ولې ورکه مله دا خو ستاخ کولی نه دي ما در کړی دي نو ما چې تا ته در کړی خو بیا ستاخ اخر مخ بیا بل تور کوم که ته شکریا نه ادا کړې انفاق کوم انفاق زم را دي انفاق اول فرض انفاق لکه زکات پر انسان باندې فرض دي د ماینه نفقه پر سړي باندې فرض ده د کوشنی اولادو که ذکر دي که اوناس پر فرض ده او چې غټانی شي د لړو نفقه چې نه یو څه نفقه پر فرض ده یا پر سړي ته شل ورور یا ګډ ورور یا روند ورور د غاړې دی بل کړي هغه ځامن نه لري پر دای نه فقه فرض ده پر ځنه فقه دغه ده د نفقه بیا جلا واسطه په هدايه کې بیا وګوري چې د ارچا نفقه په کوم وخت کې پر سړي باندې واجبېږي نو دوی چې دي د ومه مرزه قنا هم څه خوين په قون انفاق یعنی اول دا فرض ده پرځي ورل وروړي تر هغه ورسې بیا واجبې دي لکه صدقه تل پیترس ولا مثلا سر سایاس ودا کښنی اختر اوس حیاس ولا دا بیا ورسته د مثال په تور بیا دا نه پلی دي په کلی کې مسكين او خار او غریب دي بیا دا غي بیا دا وروړي نو درېمه نقشه ده اوس د متقین نقشه تیس زده کړې متقین څو نقشه و درلو دلې درې دلته بیان سولې ایمان پر غیب دی لري پس تر بو په شی نه دی لري فقط چې رسولان ورته وایي دی منی ورسره دو امد المنزه بر پای کې دل کې همیش تخپر او پرځي او داخلي پرځو سره او بل د هغه څه چالاوي ما پر اسکول ضرور کړی یو انفقونه دی انفاق او مصرف کی دا مصرف نه هم ته دا مصرف دی یو سړی دی واده دی بر شډولو د ما مې راوسته پیسې ورکړه دا نه دی په هغه شیانو کې چې الله امر پکړ دی انفاق په هغه ځای کې کی هغه د نقشه ده هغه بل چې په ناروا کې مصرف یغه د متقی نقشه نه ده هغه د مؤمن نقشه نه ده هغه د ګناکار نقشه ده هغه د شیطان ته نو کړی دی د پیسې دی د په ضرر ته مامیږي په ګناه کې ته مامیږي سبا الله تعالی پرانیس چې دا پیسې په دغه کې ویل مصرفول دا خو زما پیسې به ما در کړی وي او تا په حرام کې مصرف کړلې اوس که خبرې ته متوجه سي د متقی څو ندرې نقشې خبره سره خلاص شي دا پیسې ولزینو ایمنور بل پلان نه وای وس دا سره کم دی دلته خبرې ته به متوجه است قران یوازې په دې درې خبرې دی نه لکه دلته هغه اساسي دی په دین کې اساس موږ د دین چې دی اوله عقیده ده دا یا پسې به د نه عبادت کې په عمل بیا ما لی عبادت کې الله یې هغه مرکزونه ور وشول چې ایمنونه بالغیب چې د ایمان پر غیب ولري غیب نو کم شي یعنی خدای د عقیده شنګر د غیب پر دغه ګرد عقیده پک شکر الله چې مؤمن به یو عقیده سمي کې عقیده خراب او متقی دی خلک نه بوي چې د عقیده د نجاسات وډک فسي يقيمون الصلاة كي غرد د بدني عباداتو كجهاد دي ك که د مور او پلار خدمت دی که بل دی که بل دی سرچینه لمنځ دی چې انسان لمنځ بر پاکي په عمل او نور عبادت پر برتبیږي بدني د بدني عبادت چې هم د مرکزی ټکی ذکر پسې په مال کې چې دی په مالی عبادت کې د انفاق د فرضي او واجبي د اگر د پېرپکون کې راوستل یل پېقون دسی جمله استعمال سول چې خاص نه فرضي ته وای نه خاص نه پېته وای نه بل ته وای ګرد چې دا الله لاري امر فسوي دی په دغه لارو کې د انفاق کې نو چاته په یوالار کې امر سوي چاته په دوو کې سوي چاته په درو کې اوس یو سړی مسکین دی خدای مجبور دی خپل فرایل به نفقه کې زکات پر ده واجب دی اوس حیا پر ده واجب ده په هغه کې امر نه دی ورته صحیح ده الله در امر نه یم لاندې په دا یوه شاخ کې تر لانجې هغه دی کوم چې سهار بیا چلته تر څټ ونسم په ټیله کې سپورې پر سپیادو باندې بیا هغه دی ماښام راځم خدا دی څه کوي خدا فرض ادا کوي خدا عیال نفقه پر واجب ابر وای چې سهار غایب سم دکان ته هلته ولاړم نارې هیکۍ جوړ کړي ماښام راځم خدای دا څه کوي خو فرض کوي فرض معنی دغه کورواله او د عیال نفقه ورلرو کوي ینفقون دغسې جامع لفظ دی نو ګورې مال دغه عباداتو چې متقي باندې دي د هغو هغه مرکزونه ذکر کړل هغه عمده عمده عقیده د بدن عمل منځ په هغه کې ذکر کوي چې معنی نو ګرد بدني عبادات کوي او هغه انفاق ذکر کوي معنی چاپر د واجب هغه ګرد کوي دوهم والذین او هغه کسان دي د متقین یؤمنون چې ایمان لري بما پر هغه کتاب او انزل چې نازل کړی سوی دی الیک و تاته ای محمد پر هغه کتاب باندې انزل چې نازل کړی سوی دی الیک و تاته و ما پر هغه کتاب او انزل چې هغه نازل سوی دی من قبل کتر مخسته تر نبی علی السلام د مخه خوم تورات او انجیل او زبور نه و نازل سوی د متقی بل نقشه دغه د چې یو به ایمان پر چاله پر قران او بل به پر مخ کتابو چې در نبی علی السلام نازل سوی دی پر هغه به ټول باندې ایمان درا صحیفه چې دی کدا غټ کتابونه نه دی پر ټول باندې ایمان لري نو دلته اوس یو سوال واردېږي چې شنو چې سړی ایمان پر چا راوړي پر قران یې امر راوړي پر دا فرض ولا دی به ایمان لري او پر نور کتابو ایمان نه لري یو سړی دا غره کم ناسي بل زه شکر دی قران شریف منم نور جنو تورات او انجیل او زبور ولا کو منم دا اوس متقیدی زمدا کافر دی متقید کې مخوادي مؤمن لاندې چې دې په قران باندې نور کتابونه بدل او تعالی غیر نه مانی ها وسوال وارث چې شم لا سبدا برکه پر دی و نو بیا اوس کوي سړي په تورات عمل کوي لکه دا يهود یې مش په تورات عمل کوي نصارا یې مش په انجیل عمل کوي یا نور د داوود علی السلام او چرې مش په زبور عمل کوي نو خو هم برګو کې متقید مر وایا ایمان او عمل پر لجلاج دا مو پر لګډوي ایمان او عمل پر لجلاج ایمان چې دی پر ګرد کتابو چې د الله د طرفه څخه نازل شوی دی فرض دی که چا پر یو کتاب ایمان نه درلودي دا نور مندل مؤمن نه دی عمل ته چې به را لی عمل به د قران ما چې په نور ټول کتابو حرام دی په قران به عمل کوي نه په زبور د اخلاصي نه په تورات اخلاصي نه په انجیل نو تیس به ایمان او عمل سره جلا کوي دا جلا بابونه دی د ایمان مسلې ته کراله زمر د نبی علی السلام امت چې په د امت کې ځان داخلي ځان مؤمن بولي دی باید پر ګرد کتابو ایمان راوړي او که عمل تکرالي عمل به واجب قران کریم کې ولي هغه منسوخه سوي دي وځ دا خبره تی سره جلا کړه چې ایمان جلا دي الله دغه سوي چې ولذین یؤمنون د سې نه دي چې ولذین يعملون کې ویل چې هغه کسان چې عمل کوي پر دا کتاب چې قران چې پر تا نازل سوي دي او پر هغه کتابو چې مخکې نازل سوي دي برابر تا ویل چې نو يهودم خلاص ولا سارا خلاص واغ دي غيبه په هغه کتاب عمل کوي دلته د ایمان مسله ده په ایمان کې کتابونه ګرد پر برابر دي پر ګرد بس هم ایمان راوړي او عمل ته چې راځي په عمل کې ګرد نه دي برابر دي هغه عمل منسوخ دي حرام دي په قران به عمل کوي نو اوس په تیس په ځکه خبره جلا کړی چې الله يؤمنون ویل دي دا عمل او د ایمان خبره سره جلا دلته مې یو بل خبره هم زده کړه وسته دنیا ګرد کفار او د دې هغه انډوالانو چې په مسلمانانو کې لري لاس سره ور کړی دی ګرد بس د مؤمنان ګرد د دهشتګرد د مؤمنان ګرد د دهشتګرد بس یو شری دی راولاړي د آیات کریمه د دوی رد کړي چې بابا زه دونه قدر صلح طلب یم زه دونه قدر مصلحت غواړم چې پر تورات ایمان نه لري زه مؤمن ولا کبول چې پر انجیل ایمان نه لري زه مؤمن ولا کبول مرور ځان ته نه بول چ پر زبور ایمان لري په صحیفو باندې ایمان لري ستا پر نبی چې ایمان لري زموږ په مذهب کې مؤمن ګر سره ندي پر ګردو انبیایو به ایمان لري پر ټول کتابو به ایمان لري پر قران به مریزه مؤمن بوله نو شخه بیسه ته چې پر قران سو کې ایمان لري هغه ته نه مانی ته پر قران ایمان نه لري ستا د خدای قران اهانت کول کیږي په کوڅو په نالي په کومو کې غورځه ستا د خدای ما در رسول اهانت کول کیږي وس د شتګر ته یې سلساتی زم کته خصوص حزغه و رمضان مستابر کتاب ایمان فرض دی ز ایمان په لرم چې تورات حق دی انجیل حق دی مګر هغه تورات انجیل چې الله نازل کړی اته چې لیکلې دي غلطي دي فکر کړی هغه نه زما د خو د صلح له منګور ته خلاص ده چې ورور زه تورات انجیل زبور د اعلی کتابونه ګرځ زه منم پر ایمان مې عمل نه پکول کیږي د عمل د فار اعلی په قران منسوخه کړی زه ټول رسولان یو لکه سلیل وځ زره منم کده یو رسول دی و نبی څوک منکر سی کافر دی ته زما نه نبی منی نه زما قران من اهانته لا جلاکه اوس پر ما د شتګر نوم پروتي پر تا د سول ساتي نوم پروتي دا وز عقل قزاوات دی که دایس به خبرت اسپیج قرآن دغه سده صلح کتابی ټول خلق ځان ته راکشي چې خلق قرآن پر ویل په لغه ته پر ویل چې دا زما زد دي ستازت نه دي خو ستاده دي الله پاک د متقی د پاره دا نقشه وټاکل والذین هغه کسان چې د متقین یؤمنون چې باور لري یقین لري بما پر هغه کتاب انزل چې هغه نازل سوی دی الیک و تاته و نبی علی السلام ته وای وما پر هغه کتاب انزل چې هغه نازل سوی دی من قبل کدر تا د مخه چا نور کتابونه نازل سوی پر غوم ایمان ولري داخه بل وبالآخرة هم يوقنون بل وبالآخرة پر آخرة نئی ورز بانی هم دو يوقنون يقن كون كي دای پوخ يقن دي چه دنیا يورز تب خراب لري گرد دنیا خرابیش آخرت بیارازی سوال و جواب تا پا آخرت کنو براد آخرت خبری گرد را طولی سوال آخرت نو چه دا قیامت دی بیان و سوال و جواب دی طول و ترازو دی پولیسی رات دی جنات دو رخ دا گرد پا آخرت که درج کنو پر آخرت هم دو يوقنون باور لري تا مسلمانان چو د نبی علی صلوات و سلام په زمانه کې چې و ام دوه ډلې و یو هغه مشرکان په عربو کې هغه د مخه قیامت نه منی د مشرکان نو الله پاک د هغه صفات ذکر کوي چې ایمنونه بالغیب غیب هغه نه منل چې خدای چیرې دی بل چیرې دی بل چیرې دی ایمان پر غیب او اقامت تل منزه او د انفاق دا هغه ډله یاد کړ دا ولذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک دا به هغه ډله یاد کړ چې د مخه يهودي و پر تیر کتاب ایمان ورسته اسلام په نصیب سو برای پر قران ایمان راوړي دا ډاله بیا دلته په دې آیات کریمه کې ذکر کړي چې اهلی کتاب او بیا پر قران باندې ایمان راوړي کله چې په خبره تاسو په دې یاستو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یقنون او پر آخرت باندې یقین کوي دغه متقین دغه کسان چې داخلي وسنو ته دوه صفاتو خوندان سي الله څنګه وای اولئک علی هدى من ربهم اولئک دغه کسان دا د اولایک اشاره چې د طالبان تیس په خبره پویږي و دا الذين تد الذين هم وصول دي دغه نخ په دغه تیس پویږي هغه اول الذين يؤمنون هغه دا په شی اول الذين په جدول آیات په سکتم ول الذين خدای دوار اسماء موصوله موصول ګرد عمر بیسلیه کله تامیدی چې سلای نه خو چې اعلان دي نو چې موصول ته اشاره کوي کو کسلیه ته ام ده نو په اولایک و دغه الذين و دا بل و الذين تنخ علی د سلیه سلا د سلیه و سره اخست کیږي اولم د خپل سلیه سره درې سلیه د روج چې ایمان پر غیب او پر قیامت المنزو او انفاق کی دا بل چې دی هم سلیه د روج چې ایمان پر ما انزل الیک و ما انزل من قبلک و پر اخرت یقین در الاول نو وسبته د اولایک ترجمه څنګه کوي اولایک دغه موصوفین په جه صفات ولې خو اشاره او موصول ته دغه سره سلیه مراد کیږي هغه سلیه ګرد حکم د صفاتو لري نو ان وا اولایک دغه موصوفین په جه صفاتو چې دغه تیر خلق چې د آیات سره د صفاتو سره و چې ذکر شو علی هدى من ربی دی په هدایت کې من ربهم دره بسد دی د علی کلمه ته بم فکر طالبان علی خو د استعلا د فار راځي لکه سره چې پر اس پور الله دغه کسان چې دغه صفات پکې کی وای دی پر هدایت پکې دی جک سپور دی سړی چې د پرو لاندې کې بیا ځنی غلا بیا ځنی شو کیږي تر پرو لاندې کې وای کې دی پر هدایت سپور سو بالا پر هدایت ټینګ سو بس دی دغه صفاتونه په ځان کې راول الله وای دی ډایرکټ دی چې جنت اولایک دا کسان علی سربیره دی هدن پر هدایت باندې چې هغه هدایت نو دی من ربهم د دې درابد طرف څخه و اولایک هم المفلحون و اولئک داغه موصفین په دغه صفاتو چې هم دي المفلحون کامل کامیاب دي المفلح اللي بلا معرفه پکې پکې هغه د کامیابی هغه اعلی درجه د تبلیغ جماعت ته څه ګرځم راوړي وايي د الله په دین کې د دنیا او د آخرت کامیابی ده د دنیا او د آخرت کامیابی کامله کامیابی ده موږ ته څه پر کامیابی پکې کده د په تفصیل خو ته وايي د دنیا او د آخرت مفلح ده ته وايي الا اولئک دغه کسان چې په دغه صفاتو متصف دي دا نو څوک دي هم دي المفلحون کامل کامیاب دي چې نه په دې دنیا کې د تبه خطر متوجه دي خپل ژوندۍ په امن او بسلامه کې باندې کې نه په هغه دنیا کې د خطر متوجه دي نو د دې دنیا د پاره خو ورته چې عاده هو دنیا په اخی هدایت ذکر کوي په دې دنیا کې بالکل پر هدایت او پر هدایت نه معنی چې دوی بنو تکانی گئی بدش گئی بدش یا علی هدن وک پر سپور دی پر هدایت پر شو یا دانی دیگه سره غلطی شه او د اخرت لپاره څنګه شو الله پاک وي دغه کسان چې مو شو پنج هم دی دا هم تا کې ته به مون پام دی دریا د بار الله وي دی دریا د ګور الایک خو اشاره ودی تاسو په هم باندې د زمیر ودی تراجی د کسری چې دوا وره چاته تا ته وایم تا ته وایم نه دوا وره ورته وای تا کې دوی هم دوی چې المفلحون پر کامیاب دي المفلح معنا بدا سنه کچ کامیاب یا پرا پرا کامیاب پرا کامیاب دا معنا شین په دې دنیا کې بار کامیاب وس هم په غو دنیا کې کامیاب وس د مؤمن چې حقيقي مؤمن دي چې متقبا نه تعبیر ځنی وس درداغه زیاده د بیان وس معرفي وس بس دا کوکه الله پاک ته یو غټ قانون فلاستر کې ترازیه فلاستر کې کده تقوا لا پچا وشتلې بس دغه شان پر عرض چې ایمان پر غیب لري په هغه ځای کې به مشکل نه دل منزی اقامت کی فل منزی کی مشکل نی د انفاق کا پر واجب بل فرض اغه چ پر واجب دی اغه کی کنه کی پدا کی مشکلات نه لري چې معنا ای وجه ته ریاله سی دی اغه پاللانه ایال پاللانه او د متقی او د تقوا دا وی کی دا سین او بل دا دی چې ایمان پر ماونز لري ک پر قران ایمان او پر تیورو کتابو پر ګردو به ایمان دی او د اخرت مسله کی مشکل نه لري پر دې به یقین لري دا صفات ک پکشه کی جامس الله بارا گواہی وکړه ورکړه چې دوه صفات خو دا نن پر هدایت دی بالکل ویل چې دا سړی پر هدایت دی او دا کسان چې خمخه دي چې مفلحون دي کامیاب دي او کامل کامیاب دي پراپر نو الله عز وجل دا صفات په موږ ته ټول کړو الله تعالی دې توفیق بنې کو اعمال وکړي واخر دعوانا الحمد لله.